चीजें तदाबीर है हिफाजत के लिए, ठीक है। आइए दूसरा पॉइंट, दूसरी चीज जो हिफाजत के लिए हम देखेंगे कि मुसीबत आने से पहले हम क्या करें या ना है उसके लिए क्या करें, वो है हदीस इस तरह से है जो कि जामे तिरमिजी की और अबू दाऊद में रिवायत आती है, और अब्दुल्ला बिन जो है खुबैब रजी अल्लाह इस हदीस के रावी फरमाते और कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं क्या पढ़ूँ अपनी हिफाजत के लिए, मतलब अपनी हिफाजत के लिए, मुसीबतों को टालने के लिए, परेशानियों से बचने के लिए मैं क्या पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ मैं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हल दे रहे हैं, क्या पढ़ना है तुमको अपनी हिफाजत के लिए, मुसीबत और परेशानी से बचने के लिए। और इतनी छोटी छोटी दुआएं हैं ना सुबहानअल्लाह, लेकिन हम ये नहीं करते हैं। अगर कोई डॉक्टर बोले आपको अल्लाह ना करे शुगर हो गई, बीपी हो गया, सुबह एक दवा ले लीजिए, शाम एक दवा लीजिए, छोटी सी है, कितना पाबंदी से बैठ के, हालांकि कड़वी है, महंगी है, मुश्किल है, जान पर आता, नहीं दिल बोलता खाना, बराबर टाइम टाइम ले रहे इसलिए कि फिर बीपी और शुगर कंट्रोल में लाना है। लेकिन अगर हम वही कहें कि मुसीबत आफतें बलाएँ परेशानियाँ मुश्किलों को दूर करना है तो कंट्रोल के लिए एक असकार है, ना पैसा जाता है ना कुछ, सिर्फ मुँह खोलना है ना, लेकिन वो नहीं होता हमसे। आइए, तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सुबह और शाम के मामले में मैं क्या पढ़ूँ, मतलब हिफाजत के लिए क्या पढ़ूँ? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको फरमाते और कहते हैं हर सुबह और शाम तीन तीन मरतबा तुम ये पढ़ो। क्या पढ़ो? कुल हुवल्लाहु अहद, तीन बार सुबह और शाम, सुबह और शाम, शाम समझते ना, रात नहीं, मगरिब शाम का वक्त है, और सुबह मतलब फजर के बाद, तो अब कभी भी सुबह और शाम, सुबह और शाम ये पढ़ो तुम, क्या क्या पढ़ो? तीन मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो, फिर फरमाया तीन मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ो, फिर फरमाया तीन मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ो। सूरे कुल मतलब तीनों सूरे एक साथ आते हैं कुरान में, 112 नंबर का सूरा, 113 नंबर का सूरा, 114 नंबर का सूरा। इन तीन सूरतों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा कर इन तीन सूरतों को तुम पढ़ें तो आपको हर वक्त परेशानी वाली चीज़ से अल्लाह ताला बचाने के लिए काफ़ी हो जाएगा। वो पूछ रहे हैं मैं क्या करूँ मुसीबत परेशानी आफत कोई आ जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलूशन पेश करें। सलूशन ये कि सुबह और शाम तीन तीन मरतबा सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएगा, मुसीबतों के लिए, परेशानियों के लिए, मुश्किलों के लिए काफ़ी हो जाएगा। और इसके ताल्लुक से याद रखिए हम इतनी लापरवाही बरतते हैं, हालांकि कितने छोटे सूरह हैं, कितने आम हैं, तकरीबन सबको याद होते हैं, लेकिन ये हमसे नहीं होता है, ये नहीं होता। हाँ, को मुसीबत आ गई और कोई कहे एक टांग पे खड़े रहकर 11 बार सूरह यासीन पर बड़ा बराबर कर रहे हैं, आधी रात को छत पे जाकर एक टांग पे खड़े रहकर सूरह यासीन 11 बार पढ़ो, हालांकि 8 पे 10 बार में नीचे गिर के पढ़ते दूसरा बार भी टूट जाता जो अच्छा था, वो सब करेंगे है ना, दूसरे दिन आ रहे पैर टूट, क्या बात है, तो किसी को बोल नहीं सकते कि एक पैर पे खड़े हो तो गिरे दूसरा भी टूट गया, वो नहीं बोल, वो बराबर करेंगे आने के बाद। 21 दिन तक जो है सूरह यासीन को आप ये पढ़ो, हालांकि साबित नहीं है, पूरे कुरान को उल्टा पढ़ना शुरू करो, वो भी हम करेंगे। कितना सलूशन, कितना आसान है, एक सूरा, दो सूरे और तीन सूरे, कितनी आयतें हो रही है, कितनी छोटी छोटी आयतें, कुल हुवल्लाहु अहद हो गई एक आयत, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहू, चार आयत, चलो माशाल्लाह हो गई, चार आयतों को तीन बार बोल दो कितने बार हो रहा, 12 आयत है ना। ये इतने कम जुमले हैं कि इससे कई गुना, कई दर्जे ज़्यादा जुमले में और आप बोलते हैं दिन भर में, बात करने की शक्ल में, बीवी से, बच्चों से, पड़ोसियों से, बॉस से, कस्टमर से, सुबह शाम तीन तीन मरतबा पढ़ना है और तीन मरतबा पढ़ के फिनिश, आपने अपने आप को महफूज कर लिया। सहाबी क्या फरमा रहे कि मैं क्या करूँ हिफाजत के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सलूशन दे रहे, तुम ये तीन चीज़ें सुबह और शाम पढ़ लो, मतलब तीन तीन बार तीन सुरों को सुबह और शाम पढ़ना है, तो गोया तीन तीन बार तीन सुरें दिन में तो 9 और शाम में 9, इतने सूरे पढ़ना है। और उसके बाद ये होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तीन तीन मरतबा पढ़ो और पढ़ें तो आपको हर आफत और परेशानी वाली चीज़ से बचाने के लिए ये काफ़ी है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है सूरत के ताल्लुक से, सूरह फलक और सूरह नास के ताल्लुक से आपने फरमाया इन दो सूरतों से बेहतर पनाह मांगने वाली कोई सूरत नहीं, इन दो सूरतों से बेहतर, इन दो सूरतों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए खुद पढ़ते थे सूरह फलक सूरह नास, बुखार आया जो आपका आखिर मर्ज था, खुद ना पढ़ सके तो क्या कहा अपनी जौजा मोहतरमा से आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से, तुम पढ़ के दम करो, ठीक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले कुछ दुआएं पढ़ा करते थे हसन और हुसैन को नजर ना लगे, बोले नजरे बंद, जब सूरह फलक सूरह नास आई सहाबा बोलते वो आपने दुआएं छोड़ के सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम करना शुरू कर दिया, तो बुखार आया बीमार हुए तो आपने ये पढ़ा, बच्चों को नजर ना लगे तो आपने ये सूरतें पढ़ी, आंधी और तूफान आती तब भी आप ये दो सूरतें पढ़ते, आंधी और तूफान आ गई सफर में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास आप तिलावत करते आंधी और तूफान से, जादू हुआ तो जादू का इलाज इसी से किया गया सूरह फलक और सूरह नास। कितनी अजीम सूरतें हैं, कितनी अहम सूरतें हैं, लेकिन मौजतैन इन्हें कहा जाता है, लेकिन इन शर्तों के ताल्लुक से हमारा रवैया क्या है मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मामला दीन के मामले में कैसा है, सब कुछ दुनियावी करने के बाद फिर देखेंगे इस्लामिक सोल्यूशन क्या है, उसूल क्या होना चाहिए, सब कुछ दीनी करने के बाद हम सोचेंगे फिर दुनिया के एतबार से क्या करना चाहिए, इस्लाम ने क्या सोल्यूशन दिया पहले वो चेक कर लेते हैं, फिर सोल्यूशन देखेंगे दुनिया में क्या है। हमारा मामला क्या है, सब कुछ दुनिया में, किसी को बुखार आया बच्चे को तो पहले क्या करते हैं, बुखार आते ही भाग के थर्मामीटर लाते हैं, जबकि क्या करना चाहिए था, सूर्य फलक सूर्य नाश पढ़ के दम करना चाहिए। अच्छा मार लगा तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, या तो जख्म हुआ तो बैंडेड लगाने के लिए भाग रहे हैं, या फिर कोई स्प्रे मारने के लिए ताकि वो दर्द वो तकलीफ दूर हो जाए, ये कर रहे ना। जबकि हदीस में क्या आता, जब किसी को मार लगे तकलीफ हो तो उस जगह हाथ रख के क्या पढ़े, वो तीन बार बिस्मिल्लाह पढ़ ले, ये उसके लिए काफी हो जाएगा। इलाज भी करना है लेकिन पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है तीन बार, तो उस चीज में क्या होंगी, रफाकत, ढील, आसानी हो जाएगी। हम क्या करते हैं पहले अल्लाह का जिक्र छोड़ के, अरे बाप रे, अरे माँ गे बुखार आ गया उसको तो, है ना, अरे बाप रे कितना बुखार आ गया उसको, अल्लाह का जिक्र छोड़कर माँ और बाप को याद कर, जबकि दोनों कुछ भी काम नहीं आएंगे मुसीबत में। इंसान कभी तो सामने खड़ा होता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता अपने बच्चों के लिए, क्या कर सकता है, नहीं कर सकता, उसके बस में नहीं होता। तो जो कर सकता है वो ज़ात को छोड़कर, जो नहीं कर सकते उनको याद करने में कोई फ़ायदा नहीं आता, समझ रहे हैं बात को, तो ये आदि हम बना लें। ये दूसरी चीज़ थी, पहले हमने रात की हिफाजत देख ली, अब हमने क्या हिफाजत देखी, सुबह और शाम की हिफाजत देख ली, सुबह और शाम पढ़ने से क्या होता है, सारा दिन मुसीबत परेशानी से आप सेफ गार्ड हो। चलिए आगे बढ़ते हैं।